skurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 29 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Rośnie liczba ofiar i liczba zakażeń bakterią Legionella. Burzowy front nie opuszcza Polski, najwięcej interwencji na Warmii i Mazurach. Kontrowersyjne słowa papieża, Ukraina oczekuje wyjaśnień. Do 14 wzrosła na Podkarpaciu i w okolicach liczba zgonów osób z potwierdzonym zakażeniem bakterią Legionella, poinformował rzeszowski sanepid. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Odnotowano 9 nowych zakażeń. Od początku wystąpienia ogniska choroby potwierdzono 153 przypadki Legionelli. Wczoraj sanepid poinformował, że w 4 z 9 próbek wody pobranych do badań wykryto tą właśnie bakterię. Burzowy front nie opuszcza Polski. Jedna osoba ranna, ponad 80 interwencji. To skutki porannej burzy w województwie warmińsko-mazurskim. Najgorsza sytuacja jest w powiecie działdowskim, mówi starszy kapitan Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży. Jest tam kilkadziesiąt posesji zalanych. Praktycznie cały zasób sił i środków straży pożarnej obsługuje interwencje. Również wspomagają ich strażacy z powiatu nidzickiego. Między innymi w Działdowie doszło do zalania kotłowni szkoły oraz pomieszczeń w szpitalu. Doszło też do kilku niebezpiecznych sytuacji. W okolicach Miłakowa zostało powalone drzewo na drogę. Na to drzewo najechał pojazd, w którym podróżowały 3 osoby. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. W Rucianym Nidzie w powiecie Piskim na jacht, na którym znajdowało się 7 osób, spadło drzewo. Jacht został poważnie uszkodzony, ale nikomu z żeglarzy nic się nie stało. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podczas spotkania w Warszawie zażądali, by grupa Wagnera opuściła terytorium tego kraju. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel zwrócił uwagę w Polskim Radiu, że ministrowie ostrzegli, iż reakcja na ewentualny incydent graniczny będzie stanowcza. Jasno zostały postawione warunki Białorusi, która musi przestać stwarzać zagrożenie, inaczej dojdzie do solidarnego zamknięcia wszystkich granic, wszystkich krajów, które graniczą z Białorusią. Szefowie resortów zażądali także opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych migrantów. Według wiceszefa polskiej dyplomacji Pawła Jabłońskiego Donald Tusk swoimi wypowiedziami potwierdził, iż środki z Krajowego Planu Odbudowy są blokowane celowo. Lider Platformy zapowiedział, że unijne pieniądze trafią do Polski, jak tylko Koalicja Obywatelska wygra wybory. Tusk i Platforma, mówiliśmy to od dawna, robią wszystko, żeby blokować pieniądze, które się należą Polsce. Robią to narzędziami, które mają poprzez swoich sojuszników w Europie, inne partie polityczne, partia Manfreda Webera, ale też bardzo duże wpływy w Komisji Europejskiej. Oni mówią, nie, wcale nie, to wszystko wina PiS. Jeżeli Tusk dzisiaj mówi, ja to pojadę i odblokuję, tak naprawdę on potwierdza, że te zarzuty są prawdziwe. Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy nie trafiły dotychczas do Polski z powodu zastrzeżeń dotyczących realizowania tzw. kamieni milowych. Prokuratura w Larisie w środkowej Grecji postawiła zarzuty, w tym zabójstwa 4 byłym szefom przedsiębiorstwa kolejowego w związku z katastrofą z lutego tego roku, w której zginęło 57 osób. Zarzuty objęły prezesów, dyrektorów zarządzających i członka Rady Nadzorczej. Dotyczą zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała i działań na szkodę bezpieczeństwa podróżnych. 28 lutego doszło do zderzenia pociągu osobowego i towarowego. Wielu z 350 pasażerów, którzy znajdowali się w pociągu, było studentami wracającymi po długim weekendzie do domu. Katastrofa była najtragiczniejszym wypadkiem kolejowym, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła. Nie milkną echa zaskakujących słów papieża Franciszka skierowanych do rosyjskiej młodzieży katolickiej. Jesteście dziećmi wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II, mówił Ojciec Święty. Wypowiedź papieża wywołała wzburzenie wśród Ukraińców. Relacja Pawła Buszko. Papież Franciszek kilka dni temu, rozmawiając online z młodzieżą katolicką zgromadzoną w Petersburgu, apelował do młodych Rosjan, aby nie zapominali nigdy o dziedzictwie Wielkiej Rosji, w tym dziedzictwie Piotra I, Katarzyny II i dziedzictwie Wielkiego Imperium. W reakcji na tę wypowiedź zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk, oświadczył, że oczekuje wyjaśnienia sytuacji. Jak czytamy, słowa odnoszące się do najgorszego imperializmu i skrajnego nacjonalizmu. nacjonalizmu rosyjskiego inspirują neokolonialne ambicje kraju agresora. Tymczasem nuncjatura apostolska w Kijowie oświadczyła, że papież Franciszek nigdy nie zachęcał do imperialistycznych idei i jest przeciwnikiem wszelkich form imperializmu czy kolonializmu. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską. Właściwie wolne od chmur i tym samym od opadów deszczu są tylko krańce wschodnie i trochę takich miejsc również znajdziemy na południu. A tak to chmury, chmury i jeszcze raz chmury. No i niestety również deszcze i burze. Burza w Małopolsce w tej chwili już przesunęła się nieco bardziej na północ, jest powyżej Częstochowy. Burza także była potężna na całych Mazurach i całej Warmii. Ona też już w tej chwili się wypaduje i wybłyskuje i przesuwa się też na północ. Jeśli chodzi o temperatury, nad morzem najchłodniej, ale to nie dziwi. 16 stopni mniej więcej w Szczecinie i Koszalinie. Trochę cieplej w Gdańsku, tam 19. Nieco cieplej w środkowej części kraju. 18-19 to Bydgoszcz, 20 Warszawa. Najcieplej na wschodzie, 23 w Rzeszowie, ale w Lublinie 29. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Anna Regulska za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Laser. I tak będziemy razem do 12. To jest Trójka przed południem. Trzeci Polskiego Radia. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pin, or the pin, 'cause I'm on fire. I Kev Fox, Promises. Trójka przed południem, prawie 14 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, mniej więcej tydzień temu opowiadaliśmy Państwu o sukcesie indyjskiej misji księżycowej Chandrayaan 3. Nie zapominamy o temacie. Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych poinformowała już kilka godzin po udanym lądowaniu, że łazik Pragyan opuścił lądownik. Indie wybrały się na spacer po księżycu. Pragyan to jest sześciokołowy pojazd zasilany energią słoneczną. Waży 26 kg, ma mniej więcej 40 na 60 cm i porusza się z prędkością 1 cm na sekundę. Czyli metr pokonuje w około 1,5 minuty. Łazik szuka zamrożonej wody, ale także próbuje dowiedzieć się, jakie minerały występują na powierzchni Księżyca i ma na to 2 tygodnie, czyli już teraz jakiś tydzień, bo potem przestanie działać. A tu cisza, jak na razie. Misja Chandrayaan 3 składa się z orbitera, lądownika i łazika. Chandrayaan samo w sobie oznacza w sanskrycie pojazd księżycowy. Lądownik nazywa się Vikram, co oznacza męstwo, a nazwa łazika Pragyan, to znaczy mądrość. Pojazd księżycowy, męstwo, mądrość. Taka triada. No to czekamy na Eureka. Czyli znalazłem. Chociaż to po grecku, ale w Indiach będą to wiedzieć. Tyle, że łazik mądrość na razie roztropnie milczy na temat, czy coś znalazł. Albo udaje Greka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym być sobą jeszcze. i chcemy być sobą. 24,5 minuty po godzinie 10, tu Trójka przed południem i teraz u nas będzie coś, o czym państwo jeszcze nie słyszeli. Katastyka Copernicus. Znaczy, Copernicus być może państwo słyszeli, ale w każdym razie Katastyka Copernicus to nazwa nowo odkrytego właśnie gatunku motyla, który występuje w peruwiańskich Andach. Nazwano go tak, no oczywiście na cześć Mikołaja Kopernika, a to dlatego, że w tych badaniach, które doprowadziły do jego identyfikacji, uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy badacz odkrywający nowy dla nauki gatunek posiada przywilej wybrania mu nazwy. Co prawda nazwa musi być zgodna z pewnym kodeksem, ale istnieje dość duża dowolność co do jej znaczenia. Co ważne, raz nadana nazwa nie może być usunięta, zmieniona albo wymazana. Ślad po niej po prostu pozostaje na zawsze w literaturze naukowej. No i jak relacjonuje jeden z uczestników tej wyprawy, profesor Tomasz Pyrcz, dostanie się w nieeksplorowane do tej pory miejsca w Andach wymagało użycia helikoptera i zaangażowania armii peruwiańskiej. No cóż, droga do stwierdzenia, że badany okaz należy do nowego gatunku, bywa długa i żmudna i tam potem następuje cały proces weryfikacji. Proszę więc się nie wyzłośliwiać, że wybrali się z armatą na motyle. Zapraszamy do reklamy. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce, w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. Żegnamy reklamy. Zupełnie niezauważalnie minęła 10.30. Czas na serwis kulturalny Trójki, Jacek Pietrasik. Zaczniemy od kalendarium. W 1945 roku w Kaliszu urodziła się Zdzisława Sośnicka. Na 17. edycji Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1979 roku otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Żegnaj lato na rok, a w 1988 odebrała Grand Prix za całokształt twórczości. Przypomnijmy też jej kultowy duet z Zbigniewem Wodeckim w piosence Z tobą chcę oglądać świat. W 1957 roku w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski. Muzyk, kompozytor, instrumentalista, wokalista, lider zespołu Republika. W 1986 roku zakończył działalność Republiki i zaczął występować jako obywatel GC. W 1990 powrócił do śpiewania z Republiką, a w 1996 pod nazwą Grzegorz Ciechowa wydał płytę pod tytułem Ojda Dana z muzyką nawiązującą do polskiego folkloru. Udzielał się też jako producent płytowy. Współpracował m.in. z Kają, Kasią Kowalską, Justyną Steczkowską, Marcinem Rozynkiem, Krzysztofem Antkowiakiem i Katarzyną Groniec. W 1972 roku w Warszawie zmarł Jan Kreczmar, aktor, reżyser teatralny, wieloletni rektor PWST w Warszawie. Wystąpił m.in. w filmach Szyfry, Lalka, Życie rodzinne, Piłat i inni, Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni i Za ścianą. W 1972 roku miała też miejsce premiera filmu Dziewczyny do wzięcia w reżyserii Janusza Kondratiuka. Główne role żeńskie w filmie zagrały Ewa Szykulska, Ewa Pielach i Regina Regulska. Film Raport Pileckiego, fabuła inspirowana wydarzeniami z życia Witolda Pileckiego, jednego z najważniejszych polskich bohaterów, po raz pierwszy został pokazany wczoraj w jednym z warszawskich kin. Film o współzałożycielu Tajnej Armii Polskiej, żołnierzu Armii Krajowej, więźniu i organizatorze ruchu oporu w obozie zakłady Auschwitz w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza będzie można oglądać w kinach od 1 września. Na pokazie specjalnym nie było reżysera filmu, a list Krzysztofa Łukaszewicza do widzów odczytał odtwórca roli Witolda Pileckiego Przemysław Wyszyński. Krytyków prosimy o obiektywizm. Szkoda upolityczniać film o postaci, dla której jedyną partią była, jak dowodzi jego życie, Polska. I nie jest to patriotyczny frazes. Pokolenie rotmistrza naprawdę tak uważało. Staraliśmy się pokazać w Pileckim człowieka, ulegającego ludzkim słabościom. Wspólnie z ekipą i aktorami uczyniliśmy wszystko, co można było zrobić w danym nam czasie, aby nie zawieść pamięci rotmistrza. Przemysław Wyszyński przyznał, że wcielenie się w postać rotmistrza Witolda Pileckiego było dla niego wyjątkowym doświadczeniem zawodowym, ale też i emocjonalnym. Jest to postać niejednoznaczna, bardzo skomplikowana wewnętrznie. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć w Witoldzie przede wszystkim człowieka z jego charakterem, z jego motywacjami, z tym, co go inspirowało. Byłem ciekaw, kim był Witold Pilecki. I rzeczywiście historia Witolda Pileckiego może być dla nas źródłem inspiracji do tego, aby w każdej sytuacji starać się rzeczywiście zachować wierność sobie i swoim zasadom. Witold Pilecki na ochotnika poszedł do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie spędził prawie 3 lata, sporządzając m.in. raporty dotyczące niemieckich zbrodni oraz tworząc tajny ruch oporu. Po ucieczce z Auschwitz Pilecki kontynuował działania konspiracyjne, a także walczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku dostał się do niewoli, z której wyzwolili go alianci. Po oswobodzeniu dołączył do II Korpusu Polskiego, a jego dowódca, generał Władysław Anders, wysłał rotmistrza do Polski, by tu organizował siatkę wywiadowczą na rzecz rządu w Londynie. Komuniści aresztowali Witolda Pileckiego w maju 1947 roku, osadzili w więzieniu na Rakowieckiej i poddali brutalnemu śledztwu. Oskarżony o szpiegowstwo, został skazany przez komunistów na karę śmierci. Stracono go 25 maja 1948 roku w warszawskim więzieniu przy Rakowieckiej. Jego szczątków nie odnaleziono do dziś. A jeszcze więcej o premierze tego filmu na naszej antenie po godzinie 12 w Trójce do Trzeciej. Trójkowy serwis kulturalny przygotował i przedstawił Jacek Pietrasik. Kolejny serwis kulturalny Trójki o 14.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 25 minut dzieli nas od 11.00. Już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Co więcej, odczuwalną zmianę w pogodzie państwo również zauważają. 2 2 7 3. Dzień dobry, witam z Kościerzyny, dzwonię z Kaszub w sprawie pogody. U nas niestety 12 stopni, wietrznie i deszczowo. Pozdrawiam, dziękuję. Nocna burza zdewastowała i zmoczyła turystów w namiotach, co byli za naszym sadem, a jeziorem. Przygarnąłem ich, poczęstowałem herbatą, suszą się. Mam prośbę, podeślijcie na Mazury trochę lata. Może być muzyczne, aby lato. Nieważne śniegi i mrozy, ni wicher, co czasem nazbyt mocno dmucha, bo w każdej aurze, nawet najpodlejszej, liczy się głównie pogoda ducha. Wszystkim spragnionym słońca podsyłamy Portugalczyka, Portugal the Man. I've been feeling it since 1966. program Trzeci Polskiego Radia. Wybrzmieć. Trójka przed południem, 11 minut dzieli nas od 11. No to co, na wycieczkę państwa zabieram, jak to zwykle o tej porze bywa. Turystyczno-krajoznawczą. Dziś naszym celem będzie Wielkopolska. Niedaleko Leszna się znajdziemy, w miejscowości, która nazywa się Włoszakowice. I tam jest wyjątkowy pałac. I to wyjątkowy na skalę europejską. W czym tkwi, na czym polega ta jego wyjątkowość? Opowiem tylko, że to miejsce ma coś wspólnego z masonerią, ale o szczegółach już Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Wielkopolska przyzwyczaiła nas do niezwykłych budowli na terenie swojego województwa, więc i tym razem nasi słuchacze zapewne nie będą zawiedzeni. Czy wiedzą państwo, że we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim znajduje się pałac o niespotykanej w Polsce architekturze, który został zbudowany na planie, uwaga, trójkąta? Podobno w Europie jest jeszcze tylko jeden taki obiekt. A jakaż to tajemnica zatem kryje się za tym niezwykłym kształtem pałacu, Marku? We Włoszakowicach znajduje się pałac na planie trójkąta, a dokładniej kielni, jednego z symboli ruchu wolnomularskiego, który miał symbolizować m.in. trzy stopnie rozwoju człowieka: mowę, myśl oraz działanie. Kształt nawiązuje także do siły, piękna i mądrości. A jego twórcą w XVIII wieku była znana postać ówczesnych czasów, nie tylko w Wielkopolsce, czyli Aleksander Józef Sułkowski. Dobra, to zmieńmy temat teraz, bo historia pierwszej siedziby obronnej we Włoszakowicach właśnie jest znacznie dłuższa. Miejscowe dobra w XV wieku należały do rodziny Borków Gryżyńskich i to właśnie im przypisuje się budowę pierwszego zamku, wzmiankowanego w dokumentach już w drugiej połowie XV stulecia. Wówczas był on w rękach Opalińskich. Pod koniec XVII wieku w posagu Katarzyny Opalińskiej majątek stał się już własnością Stanisława Leszczyńskiego. A potem wieś trafiła w ręce właśnie rodziny Sułkowskich. W drugiej połowie lat 30. XVIII wieku kolejnym właścicielem został Aleksander Józef Sułkowski z Rydzyny. No i właśnie z jego inicjatywy w połowie XVIII stulecia powstał ten jakże niezwykły pałac. No i jak pałac wyglądał w tamtym czasie? Myśliwska rezydencja Sułkowskiego powstała na sztucznie usypanej wyspie. Jest to budowla parterowa na planie trójkąta ze ściętymi narożnikami. W centralnej części pałacu znajdowała się trójkątna sala balowa, doświetlona oknami sztucznie wypiętrzonej drugiej kondygnacji. Za czasów Sułkowskiego nakrywała ją kopuła. Niestety nie przeżyła ona do czasów nam współczesnych. Naokoło sali balowej znajdowały się pomieszczenia, a na najniższej kondygnacji mieściło się pomieszczenie w kształcie groty skalnej, w której właściciel spotykał się na zebraniach z członkami loży ruchu wolnomularskiego. Główne wejście do pałacu poprzedzały, okazały dwubiegowe schody, a nad portalem znajdowała się tarcza herbowa Sułkowskich, podtrzymywana przez lwy. O rany, ile wyobraźni użyto, żeby stworzyć takie miejsce. Niedługo potem jednak, bo pod koniec tego samego stulecia, majątek zmienił właściciela. I rozumiem, że już tam wolno mularzy nie spotkaliśmy. Już nie. W latach 80. XVIII wieku Włoszakowice były własnością rodziny Szonajchów. Potem znalazły się w posiadaniu książęcej rodziny Anhalt-Dessau. No i w ich rękach pozostały już do 1923 roku, kiedy wykupił ją skarb państwa. W połowie XIX wieku pałac był remontowany i zmodernizowany. Wówczas nad sali balowej zniknęła ta wspomniana kopuła i pojawiła się balustrada. A co działo się z pałacem po II wojnie światowej? No i jaki jest jego stan obecnie? Pałac przeżył ciężkie lata II wojny światowej, a potem trudny okres w komunistycznej Polsce. No jednak jego stan zdecydowanie wymagał renowacji. No i tak też się stało. Po remoncie w latach 90. pałac znalazł się w posiadaniu urzędu gminy. Co najważniejsze, znajduje się w bardzo dobrym stanie. No i tu niespodzianka, bo pałac można zwiedzać. Od razu uprzedzę, że najpierw należy sprawdzić, czy jest to możliwe w dane dni, ale z tego co wiem, to można pałac zwiedzać w godzinach pracy urzędu lub po uprzednim umówieniu się. Włoszakowice do tego zadziwiającego miejsca zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników, także o takich zadziwiających miejscach w Polsce. Trójka po królewsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no co ty, mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj.